Capitolul 3. În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, spunând, Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela despre care a zis prorocul Isaia, Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte face scărările lui. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă și cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana lui erau lăcuste și miere sălbatică. Atunci a ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeea și toată împrejurimea Iordanului și erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Dar văzând Ioan pe mulți din farisei și saduchei venind la botez, le-a zis, Pui de vipere, cine va arăta să fugiți de mânia ce va să fie? Faceți deci roadă vrednică de pocăință și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, Părinte, avem pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu poate, și din pietrele acestea se ridice fiii lui Avram. Iată se curea la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Eunul vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, lui nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. El are lopata în mână și va curăți aria sa și va aduna grâul în jidniță, iar pleava o va arde cu foc nestins. În acest timp a venit Iisus din Galileea la Iordan către Ioan ca să se boteze de către el. Ioan însă îl oprea zicând, Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și răspunzând Iisus a zis către el, Lasă acum că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea, atunci l-a lăsat. Iar botezându-se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste el. Și iată glas din ceruri zicând, Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit.